واسه تو رو شده برام، قصه ها تو بلد شدم. من آدم خوبی بودم، به خاطر تو بد شدم. آدم فروش عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خودت، دیدی که سوختی، رفتی یا ما رو فروختی. وقتی دیدی که سوختی، رفتی یا ما رو فروختی. وقتی دست تو رو شده برام، قصه ها تو بلد شدم. من آدم خوبی بودم، به خاطر تو بد شدم. آدم فروش عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خودت، هرچی که دیدی که سوخت.